آیت 56 سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اب ایک اور خوبصورت انداز رکھا لوگوں کو تبلیغ کرنے کا. اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا اور آپ کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی. کیا؟ قل انی نہیتو. یہ ہے پہلی توجہ طلب بات اس آیت کی. کہہ دیجئے کہ میں روک دیا گیا. گویا کہ اللہ کے نبی کو بھی کوئی روکتا تھا. آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے. کس بات سے روک دیا گیا؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یہ کون تھے؟ ان کے بت, ان کے خدا, ان کے نام نہاد بڑے لوگ. اصل میں یہ آیت مشرکین نے مکہ کے اس مطالبے کے جواب میں نازل ہوئی کہ جس میں وہ آپ سے سمجھوتا کرنے کے لیے کچھ آفرز دیا کرتے تھے. انہی آفرز میں سے ایک آفر کیا تھی کہ دیکھیے, آپ ہمارے معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کی توہین نہ کریں, ان کو کچھ نہ کہیں, ہم آپ کے خدا کی بات کو کسی حد تک مان لیں گے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ دونوں کو لے لو, کچھ ان کا لے لو کچھ اپنا دے دو. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے بتوں کو نہ گالی دی تھی, نہ برا بھلا کہا تھا, نہ توہین کی تھی, اور یہ دین کا مزاج بھی نہیں. نہ ہم دین نے اسلام کے اندر رہتے ہوئے کسی کے ریچولز کا مذاق اڑا سکتے ہیں, کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, سوچ کا, فرق کا, مسلک کا, عقیدے کا, ایون عقیدے کا اختلاف بھی کیوں نہ ہو. آپ کسی کو سر عام شرکیہ تعلیمات دیتا ہوا دیکھتے ہیں, شرکیہ مظاہر ہوتے ہیں, اس کے باوجود اسلام اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سر عام اس کا مذاق اڑائیں, اس کو گالی دیں, یا اس کے خلاف کسی کو کوئی بات کہنے کی کوشش کریں. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر کی گندگی آپ اٹھا کے تو پھر باہر پورے پارکنگ لاٹ میں پھیلا دیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے وہاں شرک عام تھا. ایک اللہ کے ساتھ کئی دیوی دیوتا کھڑے کر دیے گئے تھے. اب ایسے ماحول میں ایک رب کی بات پیش کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. بڑی سوچ, سمجھ اور حکمت کا تقاضا تھا کہ اس بات کو اچھے طریقے سے پہنچایا جائے. آپ بہت نپے تلے انداز سے بات کرتے تھے. کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے گالیاں دی ہوں, لات کو مردہ باد کہا ہو, لات کی ٹانگیں توڑنے کی بات کی ہو, اور منات کا سر کاٹنے کی بات ہو. واللہ یہ طریقہ نبوی نہیں ہے. لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج کے دور میں بعض دفعہ دینی اداروں سے اور ان ممبروں سے جس کے اوپر اللہ کے نبی کے نام اور اس دین کے نمائندے بن کے ہم کھڑے ہوتے ہیں, وہاں دوسروں کی برائیوں کو اچھالا جاتا ہے. تکلیف دہ حد تک میں نے ایک چیز کچھ دن پہلے دیکھی اور آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی اور کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں, لیکن ایسے ایسے فورمز بن چکے ہیں, ایسی ایسی جگہ بن چکی, اور جتنا میڈیا آگے گیا اتنی یہ چیزیں آسان ہو گئیں کہ ہر وہ بندہ جس کو آپ دین کے نام سے جانتے ہیں نا, لوگ اس کے اوپر تنقید کرنے کو تیار, لوگ ان کی ذاتی زندگی کی چیزوں کو نکال کے پبلک کے سامنے لانا, ان کے بارے میں بات کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہی اتنے فارغ. ہم کسی کی اصلاح کرنے میں یہ کبھی نہ بھولیں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا. یعنی وہ نام جو لوگوں کے ذہنوں پہ رچے ہوئے, ان کے عقیدت مند بھی ہوں گے, یقیناً ان سے لوگ فائدہ بھی اٹھانے والے ہوں گے, اگر ان کی زندگی میں کہیں ان کو کوئی جھول دکھا یا اگر ان کی تعلیمات میں کوئی کمی دکھی, تو پھر اس کا بہتر طریقہ کیا ہوتا کہ وہ ان کو بتاتے. میں نے تو پورا دیکھا بھی نہیں, میں نے تو اس کو بند کر دیا. اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں نے سوچا کہ یہ تو کبھی اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا. ایون کوئی بات کرنے والا سچ بھی کہے, ایون کوئی کسی کی حوالے سچے بھی دے, لیکن یہ مزاج نہیں ہے. اس طرح برائی نہیں رکے گی. اللہ کے نبی خاموش تبلیغ کرتے تھے, آپ نے کیا کیا تھا، سچ کو پھیلانا شروع کر دیا، اور یہی بہتر طریقہ ہے. اب سچ کو پھیلائیں گے نا، جھوٹ خود ہی نکل جائے گا. اندھیروں سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہوتا، لائٹ جلا دیں، بلب جلاتے جائیں گے، جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے. آپ لوگوں کو ویئر کریں، آپ لوگوں کو بتائیں ان کے کیا ذہن ہے، اور آپ نے یہی کیا. اس کے باوجود مکہ والے یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سچی کھری تعلیمات جو ہیں، یہ ان کے کلچر اور ان کے نظریات پر تلوار بن کے پڑ رہی ہیں، اور یہ ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. دیکھیے، اگر آپ یہ کہنا کہ ساری دنیا آپ سے خوش رہے، تو اس کا اندر سم تھنگ رانگ. مجھے کسی کی بات یاد آ گئی کہ جس مولوی کو سارے ہی ٹھیک کہیں، اس میں ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی. کیوں؟ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ سب کو خوش کر لیں. سب خوش نہیں ہوتے، ہم نے پیچھے پڑ لیا رب کی رضا. جو بندہ اللہ کے دین کے کام کو اللہ کی رضا پانے کے لیے کرے گا، وہ اس بات سے بالکل بے نیاز رہے گا کہ لوگ اس سے خوش ہیں کہ نہیں، لوگ اس سے راضی ہیں کہ نہیں، لوگ اس کو سلیوٹ مارتے ہیں کہ نہیں، کتنے لوگوں کا گروہ اس کے ساتھ ہے، کتنی تالیاں بجتی ہیں اس کے نام پہ، کتنا بڑا اس کا جلسہ ہے، اس کے جلوس میں کتنے لوگ آئے. واللہ ہی سچا علم اس ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اگر ایک شخص کو خیر پہنچ گئی، تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تب دعوت بالکل سچی تھی، اسی لیے کہا انی نہیتو ان اعبد اللہ. لفظوں پہ غور کیجئے گا، قربان جانے کو دل چاہتا ہے اللہ کی ذات پہ، اتنے پیارے لفظ استعمال کیے. میں منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو. یہ جملہ دوسری طرح بھی تو ہو سکتا تھا نا، میں منع کرتا ہوں تم کو، میں حکم دیتا ہوں تم کو. نہیں، ابھی ابتدائی دور تھا، ابھی اپنی ذات پہ تھے. نہیں، مجھے منع ہے، سوری، میں نہیں کر سکتا. آفر کرتے تھے کہ آئیے ایک سال آپ ہمارے خداؤں کو پوچھ لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کو پوچھ لیں گے. چلیں ایک سال نہیں تو آپ ایک مہینہ پوچھ لیں، ہم ایک سال مان لیں گے آپ کے رب کو. آپ ایک ہفتہ عبادت کر لیں، ہم ایک سال کر لیں گے. آپ ایک دفعہ کہہ دیں. ایگو میٹر بنا لیا تھا، انا کا مسئلہ تھا، تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ بھی ہماری مانتے ہیں. کہا نہیں. لکم دینکم ولی دین، دین کی خوبصورتی ہے. کہا میں منع کیا گیا کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے اس کی اجازت نہیں. اب دیکھیے، عبدو کا لفظ بندگی کے لفظ کو چھپا رہا ہے، کہ جس کے اندر انسان واقعی اگر گہرائی سے غور کرے نا، تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے. یہی وہ عبادت ہے جو ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں ہم بولتے ہیں، میرے اوپر تو اللہ کی بندگی کا رنگ ہے، میں تو صرف ایک سے مانگتا ہوں، میری ذات تو صرف ایک سے جڑی ہوئی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میں ان کا بندہ بنوں کہ نہ بنوں. جب بندہ اس درجے پہ کمیٹڈ ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو پرواہ ہی نہیں رہتی ان باتوں کی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہی بندگی کا رنگ چاہیے. کن کی بندگی؟ رب کی بندگی، ان کی نہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یہاں پکارنے کے لفظ کو بھی غور سے دیکھیے گا، یہ پکارنا کئی قسم کا ہوتا ہے. یہ پکارنا دعا کے رنگ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پکارنا مدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ پکارنا ان کے ناموں کے جھنڈوں کو بلند کرنا بھی ہو سکتا ہے. کہا مجھے اجازت نہیں کہ میں اللہ کے سوا ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو. پہلی بات، ابھی تک کس حصے میں کیا سمجھ میں آیا؟ بندگی غیر کی نہیں، رب کی. دوسری بات، پکارنا غیر کو نہیں، رب کو ہے. اور تیسرا حکم، قل لا اتبع اہواءکم، میں پیروی نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ اکثر خواہش پرستی ہی بت پرستی میں بدل جاتی ہے، یا اپنی خواہشوں کے بت ہوتے ہیں جن کو انسان خدا بنا کے پوچھنے لگتا ہے. اشربوا فی قلوبہم العجل، دل میں بچھڑے کی محبت تھی، اس کو خدا بنا کے بیٹھ گئے. کسی کا رنگ رونق اچھی لگی، اس کو خدا بنا لیا، کہا کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا. اب یہاں ٹیکس کے اعتبار سے خاص طور پہ خواہشات کیا تھیں ان کی؟ یہی کہ تم ہماری مان لو، ہم تمہاری مان لیں گے. کہا میں تمہاری خواہشوں پہ آ کے اللہ کے دین کو نہیں بدل سکتا، میں موڈیفائڈ دین نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا قد دللت اذن، پھر تو میں بھی بھٹک جاؤں گا، بہک جاؤں گا، سیدھے راستے سے اتر جاؤں گا نیچے، وما انا من المختدین، اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا، میں ہادی نہیں رہوں گا، ہادی تو کیا، میں تو مہتد بھی نہیں رہوں گا، میں دوسروں کو کیسے سیدھا راستہ دکھاؤں گا اگر میں خود ہی اس سے بھٹک گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک سچا داعی دین اس کے لیے کچھ کرائیٹیرین ہے. اگر کسی سے بھی فائدہ اٹھانا ہے تو دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کی دعوت تو نہیں دیتا، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا تو نہیں سمجھتا، وہ اپنی خواہشات پہ لگاتا ہے یا تمہاری خواہشات کو رب کی مرضی پہ ڈھالتا ہے، اور کیا وہ واقعی خود بھی سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تو نہیں ہے؟ قل انی علی بینت من ربی، مجھے ضرورت بھی کیا تمہارے اس موڈیفائڈ دین کی، تمہارے بتوں کو میں نے لے کرنا بھی کیا، میں تو روشن دلیلوں پہ ہوں. کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے ایسے بندے کو اپنی دعوت پہ، میں جو بات کہہ رہا ہوں پوری بینہ پہ کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں کیوں دوسروں کی باتوں پہ جاؤں؟ اور یہاں بینہ کیا ہے، سچی شریعت، میرے پاس اسلام ہے، وہی میرے پاس حق آتا ہے. وکذب تم بھی، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، تم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہو، حالانکہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تم حق کو جھٹلاتے ہو، میرے پاس حق ہے، دلیل ہے. یہ کانفیڈنس اس کو آتا ہے جس کے پاس سچ ہوتا ہے. آئیں بائیں شائیں کرنے والے لوگ ایسی باتوں پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ جن باتوں سے رکھنے ڈلیں، شک اور اضطراب آئے کہ دیکھو میرا دین کتنا سچا ہے. گویا کہ یہ چیلنج بھی تھا کہ دیکھو جو میں ایک ہی مانتا ہوں نا، دلیل دکھا رہا ہوں، سورج کو ایک نے پیدا کیا، چاند کو ایک نے کیا، سورج چاند ستارے رات دن ایک بنا رہا ہے، تم بھی تو ذرا بتا دو یہ تمہاری لات نے کیا پیدا کیا، تمہاری عزا نے کیا بنایا، میں تو دلیل پہ ہوں، تم نہیں مانتے. پھر آگے ایک تیسرا مطالبہ، ایک اور صفت تھی ایسے مجرموں کی. اصل میں پیچھے مجرموں کے راستے کی بات ہوئی تھی نا پچھلے رکوع کے آخری آیت میں، یہاں وہ مجرموں کی باتیں اور مزید بتائی جا رہی ہیں. اور کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے، اگر تم سچے ہو نا تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اتنے بے بس کیوں ہیں، اتنے کمزور حالت میں کیوں ہیں، تم پہ یہ سختیاں کیوں آتی ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو اب تک ہم پہ عذاب کیوں نہیں آیا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو؟ ایسی باتوں کا جواب رب نے اللہ کے نبی کو کیا سکھایا، ما اندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ ہے ہی نہیں چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، کیا؟ عذاب، تمہاری پکڑ. تم کہتے ہو کہ عذاب آتا کیوں نہیں، میں اس کے اوپر اختیار ہی نہیں رکھتا، یہ تمہارے رب کے ہاتھ میں، جس کو ماننا مان جائے، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم، فیصلوں کا اختیار، معاملوں کی حقیقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. مان جاؤ، چھوڑو ان دھمکیوں کی بات نہ کرو، ٹھیک راستے پہ آ جاؤ، یہ وہی جو ہے وہی ہے، اس کو مان جاؤ، باقی رہ گئی بات، نہیں مانو گے تو کل وہ خود ہی دکھا دے گا. یہاں یقص، یقص قصصن سے ہے، یعنی یقص قصص الحق، حق باتیں بیان کرنا یا بتانا. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ قصہ اثرہ، اثرہ کسی کے پیچھے چلنا، پیروی کرنے کے معنوں میں، اگر اس بات کو لیں گے تو مفہوم کیا بنے گا، یتبع الحق فیما یحکم بہ، اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے فیصلے کرتا ہے. یہ فتح القدیر عربی کی تفسیر ہے، اس میں یہ آپ کو تفسیر مل سکتی ہے. یعنی یہ جو بات کہہ دی نا کہ میں تو حق کے پیچھے لگتا ہوں، میرے پاس ایک دلیل ہے اور میں اسی دلیل پہ چلوں گا، اس کائنات پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، وہی معاملات کو چلاتا ہے. تم کہتے ہو عذاب آ جائے، وہ تب آئے گا جب رب چاہے گا. میں اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے جلدی تم پہ عذاب نہیں لا سکتا، ابھی ہو سکتا ہے مہلت ہے تم میں سے کچھ کو سمجھ آ جائے، اور میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہ دینا چاہے اور تمہیں میں اس کی خبر دے دوں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات با اختیار ہے. اور پھر آگے مزید اسی بات کو وضاحت سے کہا, قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي, اور کہہ دیجئے اگر ہوتا میرے پاس, ما تستعجلون بھی, جس کی تم جلدی کرتے ہو یعنی عذاب, لَقُدِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ کے نبی کا انداز, اللہ کے حوصلے کی بات کی گئی کہ دیکھو واقعی اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اتنا صبر نہ کرتا تمہاری ان حرکتوں پہ جتنا اللہ نے صبر کیا ہوا ہے, میں کب کا لا کے ختم کر دیتا. سچ ہے نا, دیکھیے کہ ایک شخص بڑا ذمہ دار ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ, اس کے اندر تحمل زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ سوچ کے فیصلہ کرتا ہے. لیکن کوئی بندہ جو بالکل نیا نیا ہے, ابھی اس کا وہ تدبر نہیں, تو اس کو اختیار دے دیا جائے نا, ہاں تم نے بھی کسی کو سزا دینی ہے تو دے لینا, تو آپ دیکھیے گا کہ وہ نیا بندہ جلدی سزا دے گا, جو تجربہ کار ہے وہ سزا میں دیر کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی ایسا ہوگا, ایسا آلویز ہوتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سبق نہیں پڑھتے, پھر اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, پھر پرنسپل اس کی مدد کرتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ, پھر وہ سنبھل جاتے ہیں. لیکن جو نئے نئے اناڑی استاد بنتے ہیں وہ بعض دفعہ بچوں کو مارنے بھی لگتے ہیں, پیٹنے بھی لگتے ہیں. یہی فرق ہے, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. لیکن یاد رکھیے, ظالموں کو ظلم کرتا دیکھ کر, گناہ گاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں, اسی لیے اس کا نام الصبور ہے. ہاتھ روک سکتا ہے, پکڑ سکتا ہے, کوئی غلط بات ان کے منہ سے نکلے زبان کٹ سکتی ہے لیکن نہیں پکڑتا. اسی کا ذکر ادھر کیا, یہ اللہ کی ایک انڈائریکٹ قسم کی صفت بیان کی گئی کہ واقعی اگر میرے ہاتھ میں بھی ہوتا نا تو میں تو تمہیں کب کا ختم کر دیتا, کیونکہ نبی بشر تھے اور بشر کی ایک انتہا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جتنا صبر, اس کا حوصلہ کسی انسان کا نہیں. واللہ اعلم بالظالمین, اللہ کو خوب خبر ہے کہ ظالموں کے ساتھ کرنا کیا چاہیے. میں تو تمہارے معاملے ختم کرتا, لیکن اللہ کی حکمت, اس کا حلم اور اس کا علم, یہ بھی تم پر عذاب نہیں آنے دے رہی. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سوچو کہ اللہ کی ذات تم سے غافل ہے, اور وہ ذات تمہارے اندر کے بھید جانتی ہے, اس کو پتہ ہے تم کیا سوچتے ہو, اس کو پتہ ہے تم کس کیلپر کے لوگ ہو, اس کو پتہ ہے کہ تم کہاں جانے والے ہو, اور تمہارا کیسے نہ پتہ ہو, اس کو تو تم سے بھی چھوٹی چیز کا پتہ ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اس کے پاس تو غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں میرے مالک کے پاس. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اس کے سوا کسی کو اس کا نہیں پتہ, کسی کو اس کا کوٹ نمبر نہیں پتہ, کسی کو اس لاکر کی چابی کا نمبر نہیں پتہ جو اس نے غیب کی چابیاں چھپائی ہوئی ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور اس کو پتہ ہے کہ بحر و بر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر اس کو اس کا بھی علم ہے, یعنی درخت سے گرنے والے ایک ایک پتے کا رب کو علم ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں. ولا رتب ولا یابس, نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک, یعنی تر اور خشک جس میں ابھی دوبارہ اگائے جانے کی صلاحیت ہے نہ, اس کا بھی اس کو پتہ ہے, اور جو خشک ہو چکے اس کو بھی پتہ ہے. الا فی کتاب مبین, مگر وہ ایک کتاب مبین میں ہے, یہ میرے رب کے علم کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کا احساس دلا دیا کہ دیکھو تم چھپ نہیں سکتے, تمہیں پتہ ہے کہ رب کی بات کتنی تحمل والی ہے, تمہارے غلط کاموں کو کرتا دیکھ کر بھی رب تم پہ صبر کرتا ہے, حالانکہ اس کو سب کچھ پتہ ہے, یہ اس کی ذات ہے, اس کی شان ہے. تم غلط کام کرتے ہو وہ تمہیں پکڑ سکتا ہے لیکن نہیں پکڑتا. آپ دیکھیے کہ اسی بات کو اگر ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں, تو جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا, تو بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دے دیا جاتا تھا. جب آپ وادی طائف میں گئے اور آپ چھٹلائے گئے, تو آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا, کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دینا میں ان کی ساری آبادی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں. آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب بدع الخلق میں اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الجہاد میں بھی آتا ہے یہ بات کیا بتاتی ہے کہ بعض دفعہ عذاب میں جلدی طلب کرنے والے خود بھی اپنی پکڑ میں آ سکتے ہیں اور اللہ کے نبی کو بھی چوائس دے دی جاتی ہے لیکن جس طرح اللہ کی ذات الرحمن الرحیم ہے تحمل والی ہے تو اس نے اپنے نبی کو بھی ایسے ہی وصف دیے یہ جو بات کی نا کہ ختم ہو جاتا تو اس سے شبہ لگ سکتا تھا کہ پھر واقعی اللہ کے نبی بھی شاید اس بات کے حریص تھے کہ ان کو جلدی سے ختم کیا جائے تو ایسا نہیں تھا اللہ کے نبی لوگوں کو مارنے یا قتل کرنے کے لیے جلدی نہیں کرتے تھے بلکہ تحمل تھا ہمارا کیا حال ہونا چاہیے لوگوں کو مہلت دینے والا دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دشمن جان کے دشمن تھے نا 13 اور تقریباً 8 سال لگا لیں 21 سال تک آپ کے پیچھے لگے رہے کیا کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی جب فتح مکہ کے دن وہ آپ کے سامنے تھے تو مسلمان کیوں ہوئے سوچئے گا کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کسی کی ہدایت سے کسی کی بات کو کسی کی دشمنی کو آخری خود دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے کہانی پوری نہیں ہوتی ابھی بیچ کی سیریل چل رہی ہے آپ لوگوں کو اسلام کے خلاف باتیں کرتا دیکھتے ہیں آپ ان کو گالیاں دیتا دیکھتے ہیں آپ ان کو کارٹون بناتا دیکھتے ہیں خدا کے لیے کوئی فتویٰ نہ دے جب تک کوئی بندہ زندہ ہے تب تک آپ اس کی ہدایت کی تمنا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اسلام کا مقابلہ کافر سے نہیں ہے کفر سے ہے کفر کو ختم کرنا ہے کافر کو ختم نہیں کرنا شرک کو ختم کرنا ہے مشرک کو نہیں قتل کرنا زنا کو ختم کرنا ہے زانی کو ختم نہیں کرنا اصل موٹیو ختم ہوتے ہیں نا دل بدلے وہی ہندہ جس کو کل تک اللہ کے نبی کا چہرہ سب سے برا لگتا تھا اسلام پہ آئی تو کہنے لگے اب مجھے آپ کا چہرہ سب سے پیارا لگتا ہے خواہش کہتی سب سے زیادہ جو گھر برباد ہے وہ آپ کا گھر ہو اور آج خواہش کہہ کے سب سے زیادہ آباد آپ کا گھر ہو مہلت دینی ہے لوگوں کو اپنے کام سے کام رکھیں ہم جن زمین کے خطوں پہ چلتے پھرتے ہیں نا یقین کرے اگر اسلام کا خوبصورت نمونہ بن کے چلے بڑی بات ہی نہیں ہے کہ لوگ اسلام پہ نہ آئیں جس کے دل میں خیر ہوگی اللہ لائے گا اس لیے کبھی کسی کے لیے آخری بات نہ کر دیں اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی بات ہے اس کے پاس مفاتیح الغیب ہیں یہ کیا ہوتی ہیں مفتاح سے ہے نا مفتاح چابی کو کہتے ہیں اور مفاتیح چابیاں یہ کون سی ہیں اس کو ہم اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے تفسیر سورۃ الانعام اسی آیت کی تفسیر میں کتاب و تفسیر میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا مفاتیح الغیب 5 ہیں کیا قیامت کا علم بارش کا نزول رحم مادر میں پلنے والا بچہ آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اور موت کہاں آئے گی ان 5 امور کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے سب کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیب میں کل کیا ہوگا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ایون عذاب ان پر کب آئے گا مجھے اس کا بھی نہیں پتہ غیب کے سارے وسائل ذرائع اللہ کے ہاتھ میں اب یہاں سے ایک چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں اور وہ کہہ کے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی غیب کا علم ہے کیا اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا بالکل نہیں تھا کیا کسی انسان کو ہو سکتا ہے ایک تو روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی صحیح مسلم کی روایت ہے باب السلام کتاب تحریم الکہانتی و اتیان الکہان آپ نے فرمایا جو شخص کسی آراف آراف کہتے ہیں غیب کی خبریں پہچاننے والے عرف سے ہے نا پہچان لیتے ہیں کسی آراف کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تیسری روایت حضرت ابن عباس سے ہے، آپ نے فرمایا نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب المناقب باب ایام الجاہلیہ میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے علوم ایک مخصوص مقام پر خزانوں کی صورت میں بند ہیں، چابی لگی ہوئی ہے اور ان تالوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اسی مقام پر ہر چیز کو قید کر دیا گیا، اللہ نے دنیا میں کچھ بھیجنے سے پہلے وہاں لکھ دیا۔ اسی جگہ کو لوہے محفوظ کہتے ہیں، اسی کو ام الکتاب کہتے ہیں اور اسی کو امام مبین کہا گیا، اور ایک جگہ اس کو کتاب مکنون کہا گیا، کتاب مبین۔ یہ مقامات ان غیب کے خزانوں کے صفاتی نام ہیں، اللہ اس کا مالک ہے۔ کب دنیا بنی، کب بنے گی، کب ختم ہوگی، قیامت آئے گی نہیں، خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لا یعلمہا الا ہوا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنی سیکیورٹی ہے وہاں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سوچئے ذرا بر اور بحر میں کیا کچھ ہے۔ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو پہلے سوچ لیں، اس میں میں بھی آتی ہوں، ماں کے اندر میں بھی ہوں، من بھی ہوں، خشکی میں ہوتے ہیں تو بھی جو کریں گے خشکی پہ بیٹھ کے وہ بھی اس کو پتہ ہے، سمندروں میں جا کے یا سمندروں کے کناروں پہ جا کے جو کریں گے اس کا بھی اس کو پتہ ہے، فضاؤں میں جا کے ہواؤں میں اڑ کے جو کریں گے اس کا بھی پتہ ہے۔ کیا یہ چیز انسان کے عمل میں تبدیلی نہیں لاتی؟ کیا انسان اپنے آپ کو کہیں بھی شتر بے مہار کی طرح چھوڑ سکتا ہے؟ زمین پہ تو ہم نے برائیاں کر لیں، اب سمندروں کو تو ہم نے پلیوٹ کیا، اب فضاؤں میں ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں، اب ایسے ایسے جہاز بننے لگے، پورے جہازوں کے اندر کسینوز اور ہر چیز کے انتظامات موجود ہیں۔ انسان نفس کا اتنا غلام ہوا، چند گھنٹے نہیں رہ سکتا ان چیزوں کے بغیر۔ انسان کو کیوں ایڈونچرس ہونے کا شوق ہے؟ وہ کیوں زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑنا چاہتا جہاں اس کے گناہوں بھرے قدم نہ لگے؟ خوف نہیں آتا گناہوں کو کرتے کراتے دیکھتے دکھاتے، جب نہ پاؤں زمین پہ نہ آسمان پہ، بیچ میں لٹکا ہوا انسان جب رب کو ناراض کرتا ہے تو کیا اس کو خوف نہیں آتا؟ میں جب جہاز میں لوگوں کو غلط چیزیں دیکھتے یا کچھ ایسی حرکتوں میں دیکھوں تو میں کہتی ہوں اس کو ابھی بھی نہیں خوف آیا، تو پھر کب آئے گا؟ ایک بم پاتا ہے نا رستے میں اور جہاز اچھلتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ہم ایک کسی بھی فلائٹ میں تھے کچھ عرصہ پہلے، تو اتنا زبردست جہاز کے اندر، یعنی ایک جس کو کہتے ہیں جھٹکا آیا۔ پوری پچھلی زندگی میں ہمارا تو چلیں کتنا کو سفر ہے، جو ہوسٹ تھا وہ کہنے لگا میں کتنے سال سے کر رہا ہوں یہ کہاں، جتنا سخت جھٹکا آ جائے وہ کبھی، بالکل لٹرلی جہاز گرا تھا نیچے اور دوبارہ ابھرا تھا اوپر، کہ جو اس کی ٹرالی تھی وہ زمین سے اٹھ کے تو اوپر چھت تک اچھل کے گئی، کین گر گئے لوگوں کے اوپر۔ اس وقت میں نے لوگوں کی چیخیں اور ان کی آوازیں سنی تھی اور اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کیا تھا، کوئی بات نہیں، ہمارا تو علم کا سفر ہے، بچ گئے تو شاید کسی کو فائدہ ہوگا، چلے گئے تو اللہ تعالیٰ تو قبول کرنا۔ اس وقت لوگوں کی چیخیں تھیں، لیکن اب دیکھیں تھوڑی دیر جب رکا دوبارہ وہی کچھ ہو رہا تھا۔ انسان اتنا بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ میرا رب مجھے زمین پہ بھی پکڑ سکتا ہے، مجھے آسمان پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھ کے تو مجھے فال سیزن یاد آ جاتا ہے، درختوں سے گرے ہوئے پتے۔ اتفاق سے شاید آج کل بھی کچھ علاقوں میں فال ہوگا، میرا جو اندازہ ہے۔ دیکھیے گا اپنے بیک یارڈ میں گرے ہوئے پتوں کو، صرف اپنے درخت کے پتوں کو نہیں آپ گن سکتے، اللہ کہتے ہیں جو پتا گرتا ہے مجھے اس کا بھی علم ہے۔ عموماً جو چیز کام کی ہوتی ہے اس کو تو ہم گن لیتے ہیں، جو نیچے گر جاتی ہے بیکار ہوئی اس کو تو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ نے درختوں پہ لگے ہوئے کام کے پتوں کو نہیں، جو نیچے گرے ہوئے ان کی بھی بات کی کہ مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ تو جب اس کو ایک ایک پتے کی خبر ہے تو اس کو انسان کی خبر نہیں ہے، کیسے یہ پتا لگا، کیسے جھڑا، اب یہ کہاں جائے گا، یہ کس کھاد کا حصہ بنے گا، اس کو کہاں سے کس جگہ پہنچانا ہے یہ مجھے پتا ہے. ولا حبت فی ظلمات الارض, کوئی دانہ خشک ہے یا یابس, ہر طرح کا دانہ جو ہے وہ اللہ کی نظروں میں. آپ دیکھیے کہ کچھ بیج سکھا لیے جاتے ہیں نا, آپ دیکھیے بہت سارے جو نٹس ہوتے ہیں وہ ڈرائیڈ ہوتے ہیں, لیکن رطب کون سے ہوتے ہیں, رطب نرم تر, جن میں ابھی زندگی ہے, جس سے ابھی کچھ اور بھی اگے گا. یہ رب کو پتہ ہے, یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ کہاں کیا جائے گا, کون کس کے پیٹ میں جائے گا, کس سے آگے پھر بیج اگیں گے, دانے اگیں گے کہ نہیں. الا فی کتاب مبین, ضرور سوچئے گا ان باتوں کو سوچ سنتے ہوئے. پھر میں اپنے دل میں چھپی ہوئی چیزوں کو رب سے کیسے چھپا سکتی ہوں؟ جو زمین کے اندر مٹی کے اندر چھپے ہوئے دانے کو جان سکتا ہے, تو میں بھی تو مٹی سے بنی ہوں نا. میرے دل میں آئے ہوئے خیال کو رب نہیں جانتا کیا؟ اس کو نہیں پتہ میں کیا کر سکتی ہوں, میں کیا سوچ رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں؟ اس کو سب کچھ خبر ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھیں. 50,000 سال پہلے لکھ لی تھیں جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا. سبحان اللہ, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب القدر کی. اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پہ, سورۃ النمل آیت 65 میں آتا ہے, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ میں نہیں جانتا جو آسمان و زمین میں ہے اس کے غیب کو مگر اللہ. کوئی نہیں جانتا آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو مگر اللہ, اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. سورۃ لقمان کی آیت میں یہ مفاتیح الغیب کا ذکر ہے, آیت 37-4 میں, سورۃ لقمان آیت 34, ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہاں مفاتح الغیب تھا, وہاں تفصیل آ گئی. اس کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی, بارش کب ہوگی, ماں کے رحم میں کیا ہے, کوئی نفس کل کیا کرے گا اور کس زمین پہ مرے گا. اسی طرح بعض لوگ جنوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کو غیب پتہ چلتا ہے, تو اس کی بھی اصلاح کر دی گئی سورت جن کی آیت 5 اور 26 میں, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور آگے فرمایا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُسْخِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. وہ غیب کو جاننے والا ہے, کسی پہ نہیں اس کو ظاہر کرتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو لہٰذا ہمیں بھی اسی کی خواہش کرنی ہے, اسی کی تمنا کرنی ہے. کیا؟ کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو عالم الغیب سمجھیں. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ, وہ ذات جو تم کو رات کو فوت کرتی ہے, وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ, اور وہ جانتا ہے جو تم دن کو کماتے ہو. تمہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں آج کے دن میں کیا کروں گا, اس مالک کو خبر ہے. سچ ہے نا, سوتے ہیں تو جگاتا کون ہے؟ اللہ کی ذات. کہا اسی طرح ثم یبعثکم فیہ, اسی طرح وہ تمہیں اس میں کھڑا کرے گا, کھڑا کر دیتا ہے, یعنی تمہاری روح واپس جسم میں بھیج دیتا ہے. کیوں؟ لیقضى اجل مسمى, تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے. کون سی؟ موت کی. موت کے آنے تک تمہیں دنیا میں رکھا جائے, اسی لیے تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے. فی ہی کیا ہے؟ اسی دنیا میں واپس لے آتا ہے. تم سوتے ہو تو ایک قسم کی موت آتی ہے, یہ موت تمہیں اگلی موت کی یاد دلاتی ہے. ثم الیہ مرجعکم, پھر اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں خبریں دے گا اس بات کی جو تم عمل کرتے تھے. اس کو پتا ہے, وہ تمہیں بھی بتا دے گا کہ کرتے کیا تھے, تمہاری زندگی کیا تھی. دیکھیے کہ یہاں موت اور نیند کا خوبصورت تعلق پیش کیا گیا. ہر روز کی نیند ایک موت کا ٹریلر ہے. جب سوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, اٹھتے ہیں تو ہوش آتی ہے, اور جب گہری نیند سو کے اٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کیا ہوا, کیا ٹائم ہوا, نماز تو نہیں چلی گئی, صبح تو نہیں ہو گئی. ہاں, اسی طرح انسان کے اندر دو قسم کی روح ہوتی ہے, ایک حیوانی اور دوسری روحانی. روحانی کو نفسانی بھی کہتے ہیں. رات کو یا نیند کے دوران انسان کی جو نفسانی روح ہوتی ہے نا, وہ جسم سے نکل جاتی ہے. اسی کے بارے میں یہاں بات آئی کہ یتوفاکم باللیل. اس روح کی خاصیت کیا ہے کہ یہ جسم سے نکلنے کے بعد دوبارہ بھی آ جاتی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی. تیسری بات یہ کہ جب یہ روح نکل جاتی ہے نا تو انسان کی سماعت, بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے بندے کا, دل نہیں کام کرنا چھوڑتا. چونکہ حیوانی روح جسم میں موجود ہوتی ہے نا تو دوران خون جاری رہتا ہے, سانس لیتا ہے. اب جب انسان جاگتا ہے نا تو وہ روح واپس آتی ہے اور یہ دونوں روحیں مل کے اپنا کام کرتی رہتی ہیں. اس کے برعکس جو دوسری روح ہے نا, جو واقعی حیوانی روح ہے, جس سے حیات ہے, حیوانی حیات سے ہے, جب یہ نکلتی ہے نا تو پہلی بات ہے کہ یہ نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتی, یہ ون وے ہے, ایک دفعہ نکل گئی تو گئی, دیٹس اٹ. دوسری بات ہے کہ جب یہ نکلتی ہے نا تو تکلیف بڑی ہوتی ہے. ون ناسیاتی غرقا ون ناشتاتی نشتا, اس میں اس کا ذکر ہے. تیسری بات ہے کہ جب یہ روح نکلتی ہے نا تو پھر باقی اعضاء کی طرح دل, دماغ, خون, جگر, پھپھڑے سب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ جب جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی. اس روح کا جانا انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے. پھر جو دنیا میں کیا تھا اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ حدیث کتنی فٹ ہوتی ہے اس آیت پہ کہ نیند موت کی بہن ہے. نیند میں ایک روح جاتی ہے, موت میں دونوں روحیں چلی جاتی ہیں. کہا جو رب تمہارے ساتھ ہر دن یہ معاملہ کرتا ہے, کیا وہ پھر مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ مر کے مٹی کیسے ہوں گے؟ اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے بیاناتے سے کفار مکہ کی اصلاح کی گئی کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ان کو شبہ تھا. جو رب روز اٹھاتا ہے وہ قبروں سے بھی اٹھائے گا. یہ وفات اصغر ہے تو وہ وفات اکبر ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 55 میں بھی ہم اسی سے ملتی جلتی بات دیکھ چکے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کی پہچان کر لو. صرف وہی ذات ہے جو معبود کا درجہ رکھتی ہے. جس نے خواہشوں کو معبود بنا لیا اپنی بے عملی کے انجام سے بچنے کے لیے, کسی دوسرے کو اگر اللہ کا بڑا قریبی مان لیا تو کل وہ دھوکے میں ہے. قیامت کا میدان ایک بے لاگ حقیقت کھول دے گا ان کے سامنے. کیا کیا آج کوئی بھی نہیں ہے, صرف رب کی ذات ہے. مفروضے تھے, خیالات تھے, سستی طلب تھی, غلط گمان تھے اس کائنات کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں. توحید کے نام پہ اعتراضات کرنے والوں کو کل پتہ چل جائے گا کہ ایک ذات ہے جو کام آئے گی, اور وہ رب کی ذات ہے. باقی رہ گئی یہ دنیا, تو یہ امتحان ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کے کیا حالات ہیں, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ دلیل کے آگے وہ کتنا جھکتا ہے یا خواہشات کے آگے جھکتا ہے. کامیاب وہی ہوگا جو حقیقی دلیل پہ چلے گا. اس کے علاوہ ساری باتیں جھوٹی. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے موت اور نیند کی ایک خوبصورت کہانی بیان کر دی کہ آنکھیں بند کر کے نہ جیو, آنکھیں کھول کے جیو. اگر درخت کے تنے سے ایک شاخ نکلتی ہے اور شاخ پہ کچھ پتے لگتے ہیں، دونوں کے جوڑ فرق ہیں، بنانے والے کو پتا ہے کہ پتے کو کہاں سے توڑنا ہے، شاخ بھی ساتھ گرے گی یا صرف پتہ گرے گا۔ ہر سال درختوں سے پتے گرتے ہیں، نئے پتے آتے ہیں، یہ تمہیں ایک نئی زندگی گزارنے کا سبق دیتے ہیں۔ تم بھی اپنے عملوں کے پتے لگاؤ، جو گر گئے ان کو مت رو، جو زندگی کے سال مہینے گزر گئے اس کا غم نہ کرو، دوبارہ نئے پتے لگاؤ۔ ایک دانہ زمین میں ڈالا، زمین میں پہلے سے وہاں کتنی چیزیں موجود تھیں جن سے مل کے ایک پودا نکلا جو درخت بنا۔ تم بھی جب قبر میں جاؤ گے تو تم بھی وہاں سے ایک نئی زندگی کی طرف بڑھو گے، اور جو رب اتنی باریکیوں کو جانتا ہے پھر وہ تمہیں کیوں نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دے دے۔